Perfekt. Jeg synes bare, du skal kalde den her podcast, den skal bare hedde The Geared Ramble. Ja. Hvor kæft, det var en fed ramble, du havde. Ja. Jamen, ja. Det har simpelthen også... Seriøst, ikke? Jeg har haft så svært ved at lave den her top 10, fordi der har fandme... Der er fandme så meget... Jeg har flere på min top bund, end jeg har på, det på har min du. Top... Ja. Men, du sendte mig sådan en top 10 liste og så sådan en 5-6 stykker du ikke kunne lide. Så gik der en dag eller sådan noget, så fik jeg 15 mere som du ikke kunne lide. Gert han ser flere film hos andre i biografen. Ej, det er ikke bare biografen, det er bare generelt. Der er mange film fra 2012 som er nået at komme ud på DVD og sådan noget. DVD her sidst, det sidste stykke tid så, Og men Morten, du har sgu da også set The Grey med. The Grey kunne jeg heller ikke lide. Den, det den, var sgu da så mega. Det så vi sammen men... Niels? Det er måske mig, der har fået den lidt højt op på listen, for jeg har den på 3. plads. Har du The Grey på den 3. plads? Og der skulle, ikke, ja. Der skulle faktisk ikke ret meget til for at komme med på 10. pladsen. Grunden til, at The Raid kom op, Gert, var fordi du havde den på 2. pladsen. Så lidt skulle der til. Jeg havde faktisk glemt The Raid lidt. Jeg ville nok have sat den højere, hvis jeg kunne huske det var fra 2012. Og det er jo det, der er lidt problemet, når vi ser forskellige film, fordi det er jo lidt en underlig liste, vi er kommet frem. Ja. Til, men det er sjovt nok, altså det gør jeg også, at den er egentlig mere reel end den sidste år. Er den ikke det? Sidste år var Drive på førstepladsen, det tror jeg da, altså, der var ikke nogen af os, der ikke kunne lide den. Ja. Det? Men sidste år havde vi da også The Artist med, eller sådan noget, var den ikke? Jo. Og der havde I også Melancholia, eller sådan et eller andet skød. Det er jo fordi Christoffer og jeg har sådan rimelig en smag, ikke? Og det kommer til at dominere lidt, måske skal jeg ikke være med næste år. Det synes jeg da helt sikkert også. Jeg skrev til Morten, at vi skulle trække de fra, som vi andre havde på vores worst of lister. Fordi det ville give et mere realistisk billede. Ja. Fordi at, så skulle jeg have Niels med over og få shame flyttet op. Niels, næste år, ikke? Der snakker vi lige sammen, inden det her det kører på, du. Så vi lige får ret listeren til. Yes. Yes, det siger jeg bare. Sidste år lå Drive som nummer 1, The Artist som nummer 2, Source Code som nummer 3, og ja, Attack the Block og Hanna, og det var... Ja, jeg har ikke set halvdelen af dem, der var på top 10 i år. Nej, jeg har set halvdelen, var det så. Hvordan ser din top 10 ud? Kan du huske den? Moonrise Kingdom har Niels, og Skyfall, og The Grey, og Django, og Dread, og Safehouse og Lawless, den glemte vi faktisk helt. Ikke fordi jeg havde den også på min liste, men vi var de eneste to, der havde den på, Niels. Så den nåede ikke ret langt op. Og The Amazing Spider-Man og Avengers og Dark Knight. Den mindede ret meget om min, bare byttede lidt rundt. Der var ikke nogen, der havde Kill List på, det var jeg lidt overrasket over. Jeg har ikke fået den set endnu, fordi... Nej, det har jeg heller ikke. Jeg ved, den er så Seven Psychopaths. Jeg kan ikke lige plottet, eller sådan... Nu ved jeg, hvad den slutter lidt med. Okay, og lidt ligesom i... Rimelig begejstret for den, som horrorfilm. Ja, jamen jeg vil også rigtig gerne... Jeg skal bare lige tage mig sammen til at se den. Det er sådan... Der er også... Altså sådan en som Barbarian Sound Studio har også fået helt vildt gode anmeldelser. Alle steder. Altså jeg tror også, hvis jeg har set den der... Moonrise Kingdom. Queen of Versailles, så tror jeg også, den var på min liste. Er den kommet ud, så man kan se den? Det er to. Jeg mangler at se, er der nogen af det? Jamen, jeg fik ikke set den der, men der er nogen af jer, der har set The Imposter. Nej. Eller Room 237. Nej, den vil jeg også rigtig gerne. Hvor har du set den henne? Room 237, den så jeg i Aalborg. Nå, så den har gået i biografen? I Biffen? Ja, i Biffen, ja. Nå. Den kommer på DR2 i Documania en eller anden dag, det er helt 100. Den er mega fed, synes jeg. Det er sådan lidt anderledes dokumentar også. Jeg har sådan en underlig en som Safety Not Guaranteed på min liste. Den kunne jeg også ret godt lide. Og sådan en underlig lille indie film, som ingen folk har set. Jeg tror ikke rigtig, den blev vist i nogle biografer. Der har været på nogle filmfestival rundt omkring. Sådan en underlig lille film med en gut med tidsrejser faktisk. Haha, der har vi endnu en tidsrejsefilm. Jeg har godt hørt om den faktisk, tror jeg, Morten. Hun er ret sød, hende der i Safety Not Guaranteed. Ja. Det er meget sjovt plot der i. For at sige, det er ret pænt. Hun er faktisk rigtig lækker. Ja. Jeg synes, det er en film, I skal se. Jeg så den sammen med Helle, og hun var også begejstret for den. Jeg synes, det er... Altså, nu spurgte Maria, om Helle hun kunne lide noget som helst. Hvad kan Helle egentlig lide? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Du ved ikke om, hvad er hendes yndlingsfilm? Nej, det ved jeg ikke. Du ved ikke, hvad hendes yndlingsfilm er? Det ved jeg ikke. Så længe hun ikke siger Forrest Gump, så... Det gør hun helt sikkert ikke. Mm. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ud af hendes filmsmag. Jeg tror mere, det er sådan noget mainstream, stille og roligt. Til næste her morgen, der skal du også lige finde ud af, hvad hendes yndlingsfilm er. Det bliver jamen, det tror jeg ikke, hun har. Hun går ikke så meget op i film, som jeg gør. Så... På lige vis sin Tank Girl, og så se, hvad hun Tank siger. Tank Girl? Jamen, hun har set de fleste af de film, som jeg ser. Ja. Det lyder til, at hun falder i søvn sådan 10 minutter inden i. De fleste film bliver delt op over en 7-8-10 gange, ja. Men ej, vi ser de fleste film sammen, så okay. Så ja, hun kunne godt lide Avengers også. Shame så jeg ikke sammen med hende. Jeg tænkte, det var simpelthen... Det havde jeg ikke lyst til. Hun har ikke noget imod det der med at sidde og snakke under film, og det kan jeg ikke lide i nogen type film. Og sådan en film som Shame har jeg bare lyst til at sidde fuldstændig koncentreret og blive opslugt af musikken og ja, det hele. Og, ja, og der gider jeg ikke sidde og snakke. Jeg er jo glad for, at vi har den til nummer 1. Jeg synes, det var fedt, vi kunne blive enige om den. Ja, der er så kun 3 af os, der havde den på, men vi havde den alle sammen som nummer 1, og jeg synes, jeg overvejer at se den igen meget snart, så det... Jeg synes ikke, den var så grum som folk. Jeg kan godt se... Nej, men den alligevel kravler alligevel ind under huden også. Det der, der lige har det der twist, hvor man lige sådan, okay, de går den vej. Det er til sidst, hvor man følger ham ude i nattemiljøet. Ja, hvor han... ja. Ja, hvor man tænker sådan, går de nu den? Ja. Okay, de går den vej. Yes. Der så jeg sådan, kan jeg huske, at vi ramte og tænkte, ej, det gør de ikke. Nu så vi det. Det var lidt mærkeligt, vi lige skulle se det. Nå. Og det, jeg synes sådan set, det var meget fedt, det var med, for det viser jo bare, hvor fucked up han er, ikke? Jo. Og ja, det synes jeg der var... Der overgår han lige nogle grænser for, hvad han selv har lyst til også, måske, ikke? Jamen, jeg tror bare ikke, han tænker på det som... Altså, jamen, han søger... Han tænker jo, han skal bare have hans heroin. Jamen, han skal jo prøve at føle et eller andet, ikke? Det er jo den der konstante jagt på at komme til at føle et eller andet, finde kærlighed, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Jamen, jeg tror bare, han skal have hans crack... et eller andet. Og så bliver det stærkere og stærkere, ikke? Altså, og så er det lige meget, hvor han får det fra. Jo, men det er jo også sådan, når du så tager stoffer, ikke? Så ja, skal have mere og mere. Så skal du have mere og mere, ikke? Altså, ja. Og det er derfor, det skal også være mere og mere ekstremt, ikke? Ja. Så jeg synes, det var en fed film. Så, jamen, men... det, jeg tænkte nok, det var den, fordi du havde ikke snakket om den overhovedet på Facebook eller Twitter eller noget som helst. Så. Jeg har skrevet en gang. Jeg har skrevet en kommentar om den lige da, jeg havde set. Du skrev, det var en hyggelig lille film, ja. Og så skrev jeg en kommentar, og så skrev du ikke mere, så tænker, okay. Det er nok på hans liste på en eller anden måde, siden han ikke vil snakke om det. Ja, jamen det er det. Jeg synes, det var en rigtig fed film. Jeg skal lige vide, så du den, fordi jeg snakkede om den her? Nej, jeg så den, fordi det var en film, jeg var lidt træt af, jeg ikke nåede fik set i biffen i Aalborg, og som jeg har hørt rigtig mange snakke godt om, så jeg vil gerne lige nå. Det er jo den, og så Moonrise Kingdom. De to havde jeg som film, jeg havde en forventning om, som kunne ligge højt på min liste. Og så vil jeg gerne lige nå at se dem inden vores podcast. Så de blev set der i søndags. Så jeg så Moonrise Kingdom med Helle, og så gik hun i seng, og så jeg Shame. Det var hyggeligt. Det var en god aften. Det var en god aften, ja. Jamen, det var sgu en god aften, så det... Men jeg var faktisk lidt i tvivl omkring, men The Raid er godt nok fra 2012, jeg synes bare, det er en 2012. Ja, altså, den blev vist på nogle filmfestivaler i 2011, men vi andre kunne først se den i 2012. Okay. Så ja. Okay.